Det var fine, trange bukser, Patrik. Å, takk. De var stygge. Nei. God dag og velkommen til Litt på kanten. Med Jonathan. Og Patrik. I dag er det 9. januar. Må du sjekke, eller? Vi lagde jo en i går med 8. januar, så det skulle jo vært ganske greit. Det går, tiden går fort da, vet du. Men nå holdt jeg på å glemme noe veldig viktig. Skal vi se. Selv om... Unnskyld. Skal vi se. Oi, se der. Det må man. Du, skal vi heve glassene? Heve glassene. Vi gjør det. Skål, ja. Skål. Så her har jeg åpnet et glass, tydeligvis. Veldig viktig det der, å åpne glasset. Så man får noe ut. Nå skal det jo sies at vi skal jo i hovedsak bare legge ut en uke. Ja. Hva skjedde i går, Jondal? Det eneste jeg husker fra i går, det var at ting begynte bra og slutta dårlig. Ja, for vi klarte å spille inn hele episoden på feil mikrofon. Har du kommet over det nå? Ja, det var det jeg skulle spørre. Har du kommet over det nå siden du sier vi? Ja, altså, jeg kommer til å mislike deg resten av mitt liv, ja. Ja, du kommer til å mislike meg, ja. Jeg føler det. Jeg følte vi gjorde det veldig bra i vår veldig unge karriere. Mm. Og det har du jo nå antagelig sørlagt. Ja, vi hadde den sjansen. Ja, jeg ble lei meg. Altså, etter første episode hadde vi kanskje 3 lyttere gjort da. Nå har vi ingen, vi. Vi mistet dem på den ene. Nei, den ene det var som alt ikke vi har lagt ut enda. Vår prestisje lå på den. Mm, ja, jeg føler det. Men siden vi da føler det, så lager vi en ny en i dag. Ja. Rett og slett. Vi vil bare være litt hyggelige og på en måte gjøre opp. Jeg vil gjøre opp, så du må ha med. Så vi får håpe at dere der ute, hvis dere har lyst til å være med oss videre, for å si det sånn, så håper jeg at selv om dere har hoppet over denne episoden og tenker, vet du hva, det her gidder jeg ikke å høre på, vennligst gjør det. Det er en par ganske morsomme poenger inne der, og vi føler vi gjorde det greit om ikke annet. Så har vi liksom en sikring at hvis vi gjør det, hvis det blir sånn helt sånn sørpe i dag, så hadde vi i hvert fall den. Ja, vi er såpass, du kan se på oss som liksom barn innenfor det her feltet her. Vi trenger feedback. Du kan tenke deg hvis du var barn, og så kom du og tegnet en hest, og med litt fantasi så kan det ligne både på en skibakk og en kirke. Men du må vite hva du skal si der til dem. Ja, og da er det sånn, nei, men det var, den var fin. Er det en sånn som spiser gress, eller tenker du på... Hjelp meg på den hest! Oh, ja, en sånn, så fin, ja! Ja, det trenger det vi. Si. Mm. Det er veldig viktig. Så vi trenger støtte av dere der ute. Ellers så fortsetter vi med denne dritten. Ja, det er sånn, jeg fikk nok ikke nok positive reinforcement når jeg var liten, når det gjaldt tegning. Det føler jeg. For du ga deg ganske kjapt, eller... Nei, enten, altså nei, og da, jeg tror det er motsatt. Jeg fikk så mye skryt at jeg tenkte at, ja, men da er jeg vel bra nok da. Ja, da slutter jeg med dette. Da slutter jeg å utvikle det da. For jeg har utviklet mine tegnekunnskaper med fettstift og tusj frem til 3-årsalderen. Mm. Og da stoppet det. Hadde du ikke mer tusj igjen? Jo. Hadde du masse tusj? Nei, men det var mer det at, da tror jeg hadde fått så mye positiv skryt, ja, at det var bare sånn at, ja. Så da er jeg mester da. Så det er også litt viktig at vi får konstruktiv kritikk, folkens. Altså, som Jundan sa, så fortsetter vi med den dritten her. Jeg likte det da. Ja, det kan være vårt motto. Ja. Velkommen til dagens sending. Gi kritikk, eller så fortsetter vi. Det blir sånn, gå bort igjen i Karl Johan, og så er det sånn, hvor mye skal du ha for å slutte å spille trekspill? Nei, altså, full kopp. Full kopp skal bli. Han definitivt ikke, hva? Nei, jeg kan pisse inn. Ja. Den står åpen. Så jeg bare ikke heller cola oppi, og så sier god jul, og så tror jeg det. Det er ikke så mye å si. Nei, det er ikke det. Men du, Patrik? Å nei. Hva skjer da? Ja, det er vel min tur i dag. Ja? Mm. Jeg har lyst til å spørre deg om det. Jeg må innrømme at jeg måtte virkelig grave litt ned i den gamle boksen min, altså. Den gamle boksen? Mm. Er det, hvordan lukter det i den? Er det liksom blitt, det har jo lokket vært på den ganske lenge da. Det lukter støv. Støv. Ja. Og det mentale støvet måtte jeg blåse av, så jeg er ikke godt i hodet mitt nå, altså. Nei. Det ligger mentalt støv overalt. Overalt. Jeg kjenner... Det er nok av det fra før oppi der. Jeg er litt hostet i dag, det er sikkert det. Sånn er det når jeg tenker. Ja. Neida, altså... Nei. Hva har du å liksom dele med oss der? Men historien er veldig kort, du omtann. Den er veldig kort? Den er veldig kort. Mm. Så jeg tror vi skal kjøre litt innledelse. Mm. Gjør det. Det var en fin vårdag på Gjøvik. Oi, vi er der. Hvor vi var ute og kjørte oss en tur, jeg og en venn av meg. Og vi skulle på Rema 1000. Det er en hyggelig plass, der jeg jobbet. Det er nettopp derfor jeg ikke ville dit mer. Ja, ja. Men du var på vei hit nå. Jeg var på vei hit nå, det var før du jobbet. Ja, ok. Og det er jo som guttekompiser flest da, vi bare kødder og driver med vårt, ikke sant? Og minding our own business, parker i bilen, tusler bortover. Dette var en gammel Opel. Det var det, ja. Jeg føler at det er relevant. Ja, selvfølgelig. De er fordi at Opel er aldri relevant, Jontan, jeg bare ljuger. Så gikk vi bortover. Jeg, ok. Ja, mot Rema 1000. Og her er det... Dere vet jo når du kommer inn på disse her dørene som sklir fra hverandre, så er det sånn mekaniske, elektriske, hva enn du skal kalle det, sliding doors supreme. Det føles mektig, de der. De er veldig bra. Og der, man, jeg mener altså, sånn her er det overalt, så man føler man er god trening, ikke sant, å gå gjennom disse. Ja. Men det viser seg at det er en viss vinkel. Du kan gå inn på de her, fra, hvis du går skrått inn fra høyre, mens du ser deg bakover, fordi noen sier noe til deg, og du prater, og du snur deg igjen da, så har ikke den døra åpnet seg, vet du. Den har ikke det, nei. Den har ikke det. Så de sensorene er litt picky? De er litt picky. Oi, oi, oi. Så her kom grønneren i... Altså, det her... Altså, jeg er veldig lang i beina, sånn at grønneren har marsjfart. Fordi her skal vi ut og bare forte oss hjem, og så skal vi oppknerte et par pils, og så var det var party den dagen der. Ja. Grønlund er altså deg, da. For å undersøke det. Det er meg, ja. Ja. Så da sa vi jo det til navnet. Yes. Flott. Ikke søkt da, pa. Ja, uansett så, ja, god marsjfart mot denne døra, så sier Tommy et eller annet til meg, kompisen min. Og så snur jeg meg, og så, og i det jeg snur meg igjen, der er døra. Og, pum! Der satt jeg klistret til den ruta. Men da var jeg merket sensoren at, det, oi, shit, der, nå gikk jeg glipp av noe. Da får vi åpne, og da kom det en sånn, det var et sånn tegnefilmlyd. Sånn der, jeg hører det. Jeg den hører kom, det. Og bare gnei. Nesa mi da, inn mot det her glassruta, og så blodranden bare sto sånn der vertikalt, der horisontalt ut fra trynet mitt. Og det er også det grevet? Altså, ja, jeg har stor nesa. På den ruta? På den ruta. Men det morsomste er egentlig ikke det som foregikk på utsiden. For det, altså nå var jo ikke jeg på innsiden, det sier selv, for jeg satt jo klistret av som en mygg på den der ruta der. Ja. Mm. For det jeg så for meg på innsiden, for når jeg kom inn, innenfor denne glassdøra, så var det ingen som jobbet. Alle som stod i kø. Og det var, dette mener jeg, på en lørdag, så det var veldig full kasse, og det var liksom, alle kassene var åpne, og det stod kø liksom i alle kassene. Det er mye trøkk på lørdager. Det er mye trøkk på lørdager. Du har jobbet der, sånn, så dette vet du. Og alt hadde stoppet. Det var ingen som peipet inn varer, det var ingen som pushet i køen, det var ingen som liksom, det var helt stille, det var helt stille. Hadde noen sluppet en knappenål, så kunne du hørt det. Så det jeg innbiller meg her, er at du så liksom, inni butikken her, det var full party, og så hører du BOM! Og så kommer jeg da trasken inn der da, med liksom hendene full av blod, og de renner av nesa og sånn, og alle står og stirrer på meg. Alt stoppet. Du fikk all oppmerksomheten i den butikken? Ja, og det eneste du kunne høre var den jomende latteren av min kompis som gikk bak meg. Og han lo. Han lo han. Jeg tenkte meg, hadde det vært meg? Så det er ikke bare ledd. Nei, altså, det skal jo sies at når vi kom hjem, for Jontan og jeg, vi bodde på samme hybel før. Må alltid bo sammen. Han prøvde å få tak i overvåkningsvideoen. Ja, det husker jeg. Ja, det gikk heldigvis ikke. Men, jeg ønsker den dag i dag at jeg fortsatt kunne få lov til å se dette her, fordi at det er... Mm. Nei, det var ikke pent. Den nesa mot den ruta, den blodstripa... Alt som bare skjer i en bevegelse, og så selvfølgelig få med da den her kassafilmen, filmen hvor du har på en måte folk i aksjon, som på en måte avbrytes i sitt hektiske, jeg vet hvordan det er å sitte i kassa der, og du går jo helt i transe, og hvor du bare, plutselig alt bare rives inn til realiteten, og du bare kommer inn med verdens største grev og reddende nese. Nå synes jeg at du var litt verdens største, vil jeg vel ikke ha kalle det. Nei, det var Gjøviks. Det var vel en borti største. Russland som gikk av gårde med verdens største nese, var det ikke det? Det var det, men jeg synes du skal melde deg så fort han der. Jeg vet ikke om det var Russland. Ifølge Wikipedia så holdes verdensrekorden for største nese av Mehmet Özrek fra Tyrkia, da den i 2010 ble målt til 8,8 centimeter. Det var et eller annet land. Det var ikke Norge. Det var noe land. Så da, da har vi på en måte klart å snevre det inn litt. Det var ikke Norge. Nei, så Sverige. Det, jeg er veldig sikker. Det var ikke Sverige. Ikke det. Jeg tror ikke det var Skandinavia. Sverige er ikke med på så veldig mye. Nei, det var ikke det. Jeg får ikke lov. Selv du flyttet derfra. Gav det ikke med? Nei. Men, Jeg føler kanskje at vi da skal bevege oss over på neste spalte, for nå har vi vært inne på mine skader og din skadefryd. Ja, den er stor. Så da kjører vi en introduksjon til TBF-ene. Åh, jeg gleder meg så fælt! TBF-er! Så da vi tilbake igjen med TBF-er. TBF-er! Tre bokstavsforkortelser. Glad i de. Ja, du klarer fortsatt ikke å si det. Jeg vil bare undersøke noe her nå. Dette er det jeg lever med i dag. Og meget slitsom lyd, Jonathan. Ja, det synes jeg også. Ja, nei, vi har kjørt samme taktikk som sist. At du har brukt en random letter generator på internett som lager tre eller to til å be for oss. Og i dag har vi IJL og VSO. Zo. Zo. Eller IL. Ja, den er litt vanskeligere. Ja, veldig vanskelig. Ja. Så da kan vi bare fyre i gang, og så kjøre på med din VSO. Zo. Skal jeg starte med min VSO? Jeg synes det. Da gjør jeg det. Jeg vil fortelle deg om denne VSO som jeg har forstått den som. Kan jeg tippe hva V-en din står for? Du kan godt gjøre en skikkelig vild tipping. Vaselin. Det hadde vært kjempemorsomt. Det hadde, jeg skjønner ikke om jeg tenkte på det. Så du det nå? Når du på en måte fikk sette over dette i huet og bare... Vaselin-silo-odør? Altså, jeg vet ikke. Nei. Det første jeg kom på. Jeg klarte ikke det. Nei. Nå føler jeg kanskje at den... Nå ble det morsomt, da. Kanskje ikke dette var så morsomt, da. Nei. Men dere kan jo få høre det likevel. Ja. VSO for meg, det ble liksom en verdifull sædomgang. Og det dette innebærer er jo når du føler deg som mest fruktbar. Er det bare, her du burde gå til spermbanken egentlig da? Enten det eller til dama. Når du føler at det er greit da. Ja, ja, ja, ja. Det er liksom den ladningen hvor det blir unger. Unger. Altså, er det snakk om da at det bare er hele doningen er bra, eller er det bare en skikkelig rytter inn i den? Jeg tenker mer sånn at når du har en ladning som faktisk gir resultater da, det er en sånn verdifull sædunge. Huh. For ellers så er jo egentlig, tja, i seg selv den sikkert litt verdifull på andre måter også, men selve ettervirkningen. Altså, det kan være verdifull i andre kontekster også. Aspekter, altså, det blir jo blitt mye sånn sæd og sånn i kosmetikk, blant annet. Den er jo tydeligvis veldig verdifull, for det er faen ikke billig. Nei. Kanskje den er litt breiere den har da enn det jeg tenkte meg. Det er ikke bare selve samleie. Jeg tror stort sett at det meste er breier enn det du klarer å tenke deg. Nøsa du? Ja, jeg vet, Jontan. Da var den spøken i boks. Jeg føler ting som er brei. Ja. Ja, nei, altså, jeg var jo ikke på noe skitten til det helt tatt. Min VSO føler jeg er noe de fleste har opplevd. Mm. Bare at det her er en ekstrem utgave. For hvem der ute er det ikke som har glemt en ost på benken? Det har jeg gjort! Ja. Så min står for en vassen sklieost. Vassen sklieost? Rett og slett, og det er, da har den rett og slett blitt så fett og dekket at han sklidde av benken. Og ligger på gulvet da. Er det mulig å få tak i den da etterpå? Nei, er det er som en sånn tegnefilmsåpestykke. Okay. Ja, altså det er når du først har latt osten ligge så lenge at den har blitt en VSO, en vassen sklieost. Da er det bare egentlig å åpne døra, og så er det inn i sånn... Da var jeg... Sklir den ut selv. Du må jage den ut. Bare blåser den ut. Ja. Null friksjon. Sånne vil ikke jeg ha. Nei, altså, jeg har aldri latt den gå så langt. Min har blitt bare litt sånn vassen. Ja, den begynner å nærme seg kanten, på en måte. Ja, altså, den har ikke blitt skli enda, da. Nei. Vassen skliost. Nei, den var ikke... Den var jo faktisk ganske vis, den der. Jeg synes det. Mm, og det er sånn som jeg skal ta i ettertrakning. Tenke på litt selv. Tenke meg. Ja. Kanskje vi skal... Jeg tror jeg skal gå videre og så prøve meg på en IJL, ja. Se om du kanskje er litt... Kan jeg tippe på forbokstaven din her, da? Gjør det. Det er så spennende når du tipper, for du er så dårlig. Intranett? Nei. Eller internett? Det er ikke det heller. Nei, men da får vi vel bare høre da, hva du har da, siden du ikke velger noen bra ord. Jeg kom på vaselin i sted. Ja. Det, nå fikk jeg litt sånn mindfuck, fordi at når jeg tenkte på ordet igjen nå, så var det sånn, jaha, hva mener jeg med det her? Det ikke alltid så greit å vite det. Nei, det ikke så greit. Med tanke på at vi bruker jo cirka 2 minutter hver gang på bare, det blir det. Jo, men det er da det blir på en måte mest realistisk. Det blir best da. Siden man tar utgangspunktet i at det ikke er realistisk i det hele tatt. Ja. Noe det. Men det er jo så, også, som sagt dere, altså, vi glemte å nevne det her i forrige episode. Det kommer på YouTube nå. Ja. Og da er det for guds skyld, folkens, stem på de dere synes er best. Vi vil ha vinnerne av hver episode. Vi vil, som sagt, som vi har sagt fra starten av, vi ønsker jo at TBF-er skal bli mer brukt. Ja, det er jo derfor vi gjør det her. Det er derfor vi prøver å spre viten, øke effektiviteten i språket vårt. Jeg vet ikke hvor effektivt det blir, men altså, nå, det er morsomt. Yes, morsomt det er det. Og effektivt. Men ja, jodelen din, Jontan, hva yes. endte det med siden det ikke var internett? Det ble til slutt en innlagt jødelaks. Og det er jo rett og slett i form av her uttrykket jøde, så tenker jo jeg selvfølgelig det at du er litt sånn der gjerrig på penger, at du rett og slett er litt dyr. Det er stereotyper da. Altså, det er min stereotyp. Så, ja, så du mener at noe er dyrt hvis det er jøde? Kjøp meg klokka oss, skikkelig jøde! Den kan godt brukes til det senere, det spørs jo på hva andre føler. Men dette er jo en del av en TBF, så jeg føler at alle ordene betyr jo sitt her i denne tre bokstavs forkortelsen. Oi, du klarte det! Du klarte å si det! Det der er nesten så jeg må ta meg litt tid til den der... Nei, det føltes bra. Ja, det var skikkelig tøft. Men ja, hva er det her betyr? Innlagt jødelaks. Ja. Det betyr at det er en veldig dyr, gjerrig laks. Norsk, eller? Selvfølgelig, den er dyr. Ja. Of course. Som... Dumt spørsmål. ...har blitt fisket opp så mange ganger at den begynner å bli sliten. Så den måtte legges inn, og det ble en innlagt jødelaks. Så det du ser fra, du må ut i naturen. Og så må du fiske en dyr laks som veldig... Altså, det står gjerne under hvilken type det er. Er det price tag på de i virkeligheten også? Jeg trodde det bare var i butikkene. Ja, nei, altså det står landskode på. Ikke verst. Nei. Men så, hvis du da får den, så må du... Ja, så, den kjemper ikke. Opp med fisken, og så ser du bare... Er det sånn som på flaskene, at det står en sånn firkant nederst hvor mange har vært pantet? Ja, det er som den pantemerket. Ja, så ser du under og bare... Nei... 73 ganger har han her fisket av. Stakkars. Og denne her er skikkelig... jøde også. Det må vi få lagt til. Ja. Det er rett og slett det er rehabilitering for gjerrig laks. Den likte jeg. Ja. Nei, altså, jeg har beveget meg litt over på det grusomme igjen, ja da. Ja. Jeg er litt spent. Ja, nei, for det her er... Jeg tror jeg egentlig bare skal hoppe rett ut i hva det er for noe. Kan ikke du bare gjøre det? Har du lyst til å tippe på i-en min, eller? Jeg kan godt tippe. Ja. Det var så litt, ja. Er det incest? Nei, ikke. Nei, det er ikke det. Ok, da har jeg ikke noe flere. Nei. Skal vi se. Nei, det hadde ikke vært morsomt. Nei, ok. Nei, dette er rett og slett en ivrig jodleludder. Den måtte jeg tenke litt på, for det passet... Du må forklare her, altså. Dette er veldig greit. I Oslo, yes. Så står de på Skippegata, koser seg. Vi er der, ja. Ja, typen ludder. Men har du noen gang sett noen i samme kostyme? Nasjonalkostyme? Å, nei. Nei, det tror jeg har igjen å se. Men for det er det som eksisterer oppe i nord. Der er det jo ikke jeg som er. Ja. Der står det, ikke sant, rett ved Reinstyrgata. Mm. Rett rundt krysset på Norrøn Bondefarm. Ja, med herda. Ja. Ja, men det er ute på der. Og der står de da, ikke sant, med samme kostyme sitt. Ja. Veldig ivrig. Og, hey, la, ja, la, kjum, ja, de må gjøre det, jodle, fordi at der er det jo ikke så mange sånne gatehjørner og sånne, det er mer sånn mark. Det er mark, altså, men de står og skriker og gavler, ikke sant? Da kommer han i traktor sin, da. Ja, eller snøskutteren, eller... Et eller annet, ja, snøskutter. Ja. Og så sier jeg, nå kommer de jo, ikke sant, sammen, da, ikke sant, på snøskutteren, og så sier jeg, ja, er det noe jodle å få i dag, da? Og da sier du, ja, det kommer noe an på. Tre reinstyr. Hvis han får det da, så får han med seg litt sånn ivrig jodling hjem da, i stua, for å si det sånn. Eller på snøskutter. Du tar betalt i regnstyr også? Man tar for det man haver. Regnstyr har jo vært mye der oppe. Det er det, ja. Ja, det er valuta, sånn, jøde, kanskje. Jøderegnstyr. litt sånn gjerrig jødeleir. Jeg liker at vi kan bruke det ordet på noe som dyrt. Nå er det sånn. Ja, det er bra at vi bruker jødemikrofonen din, da, for det går å bruke PC-mikken din. Heter jo nesten det også. Det røde. Nå er det, jeg bruker da en røde mikk. Det blir jødemikk nå. Det blir jødemikken fremover nå. Dette er lyden fra jødemikken til Jonathan. Jeg er glad i deg, jødemikken. Skal jo være litt sånn ordentlig hånd og bare si at vi har ikke noe imot noen folkelag. Det er ikke det vi prøver å være rasistiske her, men altså... Det er helt grei at dere er gjerrige. Det er ok. Det er greit. Skal ikke disse deg noe mer for det? Nå føler jeg at vi skal bevege oss litt vekk fra disse DBF-ene. Føler du at vi har definert ferdig, egentlig? Jeg var veldig fornøyd. I dag var det mye sånn spennende. I dag var det veldig rik kontekst. Ja, ja. Litt sånn jøde... Kan vi bruke den her også? Jødekontekst. Jeg føler at det der jøde, den vokser. Den begynte liksom på gjerrig, dyr, rik. Rikt. Med H. Kanskje det blir litt sånn... Svart kledd. Nei, nå roer du deg. Nei, ok. Så da kjører vi bare introen inn i et nytt, litt ny vri på vårt faste segment. Inn i en ny spalte, og jeg gleder meg. Ja, skal vi se hva som skjer. Og velkommen tilbake. I dag har vi tatt en liten vri på ting du ikke bør, eller ting du bør. Yes, som er spalten. Ja, før har vi klippet opp masse lapper og lagt det i en kopp. Ja. Nå har vi gjort litt mer research denne gangen faktisk. Ja, på en måte, vi har gått litt inn i det først. Ja, og så har vi funnet oss en ting hver, og så skal vi belære litt i do's and don'ts, kanskje, på disse feltene. Do's and don'ts? Så hva er det du har å lære oss i dag, Jonathan? Jeg var jo og tok en liten titt ut på det store intranettet. Ja, det vi likte jo ikke du da, når jeg sa internett i sted, hva gjelder intranett. Nei, men nå skal jeg bruke det. Ja, så hvis du hadde gjettet det nå, så hadde jeg sagt, å, det var veldig bra, men hvis du hadde gjettet innlagt nå, da hadde jeg sagt, nå er du... Sånne iner, de passer bare når du føler det. Du er vanskelig, synes jeg. Skal vi se hva jeg fikk? På, fikk... fant på nettet. Ja, du fikk det på internet. Yes. Det er da altså en liten lenke som har ligget, eller en liten artikkel som har ligget ute på Dagbladet. Mm-hmm. Som handler om... Spons oss, vær så snill. Vær så snill. Som handler om lekene du ikke bør gi barnet. Og, er det i form av leketøy, eller er det leker som ikke liksom... Her? Bare for å understreke dette igjen, så står det lekene du ikke bør gi barnet. Så det for å, om det besvarte spørsmålet ditt. Ja, egentlig ikke, vi får bare høre videre. Og bare sånn for å forklare det, så er det da et bilde på der, hvor det er en liten gutt med usedvanlig skrå ører. Det var litt ikke pen. Han ser jo ut som en nisse, sånn uten lua. For nå har Jonathan, han har denne artikkelen på PC-en sin, han scroller ned og ser akkurat ikke ser toppen av hodet. Der kunne det vært en nisselue. Ja, da scroller vi ikke opp. Da vil vi ikke se det. Nisse, ferdig. Det er i hvert fall bildet av en liten unge som sitter i en sånn der liten lekestol, og han virker jo ikke gammel, den der lille skrotten. Kanskje en to, tre. Så dette er jo bare inntrykket jeg får da. Og når du leser litt igjennom artikkelen, så står det da at mange sånne leker som på en måte skal merkes da, med hvor gammel du kan få lov til å være for å drive med dem. Mm-hmm. I hvert fall hvis du er under 3 år. Ok, så det er ikke noe sånn står at du ikke får lov til å være eldre også? Nei, det står det ikke noe om. Det er sånn, er du 5, så skal du absolutt ikke få lov til å leke med deg. Det er ikke sånn. Alle over 3 kan leke, men ikke over 5. Ok, ja, skjønner. 3-5. Mm. Så da har de gjort noen og skrevet litt da, ting, leker som kan være direkte skadelig for barnas helse. Vi har fortsatt på denne lille nissegutten som står øverst her. Dette er inntrykket man får bært med seg. Og da har de satt opp litt forskjellige ting som jeg synes var litt stille spørsmål til. Så du er ikke helt enig egentlig? Jeg er ikke helt enig. De har en sånn ting som gåstol. Det er jo så tøft. Det er uaktuelt å gi barn, for det er skadelig for helsa. Hvordan i all verden får det vært skadelig? Nei, det er, som de sier, det er veldig gøy og fint og sånn, men det er bare det at de er vel litt redde for at barna ikke får på en måte øvd seg på balanse og sånn da. Det er det de føler her. Nei, for all del. Så da burde egentlig ingen kjøre bil heller da. Nei, så det, barna skal settes på bakken og øve på balanse. Ikke bruk den der støtteapparatet der. Altså, jeg føler jo at det er min motivasjonsopplegg da. At la oss si du trakker ungen din oppi der, og så får den løpet rundt og tenker, dersken, hvor effektivt det er å løpe. Ja. Men og så dette kan du ta den av igjen, og så er det sånn, ja, dette var jo gøy, sitte her. Og så går den, vet du. Med en gang. Men da har han ikke så god balanse da, hvis nok, så da, nei, da går da det ikke da. Da får han trynne litt da. Er det som man lærer? Er det som man lærer? Det visste jeg ikke. Det står litt lenger ned her da, for det går veldig mye sånn der, ikke de små leker som man kan svelge. Ja, jeg er ikke dum. Nei. Det, såpass skjønte jeg. Jeg er for så vidt litt dum, så jeg er glad de sa litt. Oi, det er kommet et morsomt bilde, men jeg skal ikke røpe her nå, for det er sikkert noe med din videre forklaring å gjøre her. Men, de kommer med et punkt her som jeg stusser litt på. Ikke gi barnet ditt dykkermaske med snorkel. Og da vil jeg stille spørsmål tilbake. Hva skjer da? For her, og det som er farlig med dette da, hvis nok, er at lungekapasiteten til sånne små barn er ikke så store. Så de klarer ikke å dytte rett og slett lufta ut av snorkeren? Nei, det er det de snakker om her. For å begynne med sugerør da. Og begynne å trene deg tidlig. Ja. Nei, så det, de er redde for at de ikke klarer å puste i det. Da spør jeg meg, ok, hvis jeg skulle tatt med meg min unge ut som jeg får en gang, så er det vel ikke bare på med snorkel på han lille treåringen og på en måte putte han i vannet og nei, ha det godt? Det er jo ikke sånn. Men, det er ikke sånn jeg angriper det. Men jeg skjønner ikke at det er med lungekapasitet. Fordi de sier at det er små barn, altså baby, når du er på babysvømming og sånn. Ikke at jeg har vært med på det. Nei. Men da tar de jo nesten bare ungen, og så splatter de under vann, og skyter den av gårde. Ja. Og de holder jo pusten. Og har jo opp under vann. Mm. Så jeg skjønner ikke hvorfor noen tenker at de hele tatt kommer til å trenge dykkermaske og snorkel. Nei, her mener de det. At nei, det skal du da i hvert fall ikke gi barnet ditt. Jeg tror de bare har sett et bilde eller noe. Ja, så ja. Sånn der, oi, det er dumt. Dette her er ikke noen sånn undersøkelse. Så sa de, vi skriver en artikkel om hva du ikke bør gi barnet. Ja! Så kom de på en bra ting. Så stopper det. Oh, ja. Jeg trodde det var noe mer her. Nei. Jeg synes alt sugger. Det var eventuelt å gi dem små ting som de kan svelge. Ja, hvis det er noen som er såpass glemske at de gjør det da. Hva er det? Vi skal jo ikke gjøre noen små ting. Nei. Lego, vet du noe mer? Nei, ikke heller. Nei. Skal vi se hva vi finner på Google bildesøk da. Og der fant vi en sånn her, noe som er morsom og kledd på ungen sin snorkel og sånn. De nevner jo også her altså, vippestol og sykkelsete, hvor jeg igjen blir litt sånn... Du skal ikke få et sykkel... Altså, er det at du ikke skal få et sykkelsete, kun et sykkelsete? Eller at du ikke får lov til å bruke sykkelsete på sykkelen? Jeg håper for Guds skyld at det ikke er den siste, men... Ja, det stod liksom ikke så mye da. I denne sammenheng nevner hun også at utstrakt bruk av vippestol som kan medføre ubehag og belastning av barnets rygg. Ja, hva er det som står om sykkelseter? Der er det sykkelseter. Det er rett og slett sykkelseter, bæremeiser og pulker er ting som ikke skal brukes før barnet klarer å sette seg opp på egen hånd. Jeg ser ikke hva med dette sykkelseter. Vi er cirka 9 måneders alder. Så skal du få deg et sykkelsete. Da er det bare sånn, altså det er jo 9 måneder når den plopper ut, så er det bare å kaste på en sykkelsete med en gang. Stå klar med sykkelsete. Rett og slett. Bare legge den på det med en gang. Stå klar med lillesykkelen, med sykkelsete på, i det den plopper ut, da er det bare, go! Og så napper de i navlestrengen. Au. Det er litt kjekt da, for da får den andre sykler langt unna. Der har du restrainen liksom. Det er så langt du får lov til å gå nå. Ja. Så da går det jo egentlig fint med den gåstolen nå, for da får de ikke løpt langt på egen hånd. Nei, men ifølge de her så er jo ikke det aktuelt, så da. Nei, så dette følte jeg var litt sånn der, ja vel. Ja, oi, det er jo, hvis dere lurer på hva den lyden her er, folkens, så er det tog. Det går tog her i Kongsberg. Så da, hva vet vi det? Takk skal vi ha. Men da er det vel meg da. Kan ikke du fortelle meg litt hva du har funnet ut av på det? Ja, jeg var på en side som het universitas.no. Universitas! Universitas. Ja, noe i den døren her høres veldig spansk ut. Ja. Mm-hmm. Og jeg følte jeg var litt kjedelig da. Egentlig, for jeg fant 10 ting du ikke bør si på jobbintervju. Ja, men vi har alle vært på jobbintervju. Kanskje det er noe som folk føler de har dritt seg på? Kanskje de har sagt det her? For her er det en skikkelig sånn, noen som er sjef i personal career management i England, som har da masse eksempler, hvis nok da, på ting som blir gjort ofte i intervjuer. Okay, jeg, ja. Jeg har lest om lista her, og det hvis det her ofte skjer på intervjuer, da lurer jeg på hva folk... Da er det ikke rart at det mye arbeidsledighet rundt omkring, for å si det sånn. Da ikke du noe imponert, skjønner jeg. Nei, for her også, på spørsmål om hvorfor de har søkt jobben, har det hendt at kandidatet svarer fordi vi vil betale husleien mens jeg prøver å finne en jobb jeg virkelig vil ha. Ja. Ja. Og for eksempel, hun forteller også at å henge på puben er et vanlig svar på spørsmålet og hva kandidatene liker å gjøre på fritiden. Det er etterhus ikke Norge da, for da er de ruinert hvis de ikke har jobb. Hvis du nå er så kritisk at du ikke klarer å betale husleie, hvis du da igjen svarer hva er hobbyen dine, henge på puben. Jeg tror det gjelder England egentlig. Kanskje begynne å bruke penger på noe annet enn drikke. Nei, for her var det jo 10 punkter. Og her står det da stort sett bare et sitat på et eller annet som blir gjort, og så står det en forklaring på hvorfor det er dumt, stort sett. Skjønner? Det er et par jeg har tatt bort, fordi de var så kjedelige at de gidder jeg ikke å lese opp. Men her er det for eksempel, når du blir spurt, hva tror du kommer til å sette mest pris på i denne jobben? Så er det da noe du aldri må gjøre. Aldri svar en av de følgende, frynsegodene, lønna, lunsjpausene. Ja, for det er viktig. Og det neste punktet vi har til slutt, så da begynner vi med feriene, og så hold dere fast. Her søker vi på en jobb vi ikke vet hva er for noe. Vi vet ikke hvem som er her, vi har kun møtt dem som intervjuer meg, og det de gleder seg mest til er kollegaene. Da er du innsiktsfull, altså. Det er bare sånn, jeg vet jeg kommer til å like alle som jobber her. Jeg har vært utenfor vinduet her og tittet, det er mye hyggelige folk bare. De ser i hvert fall hyggelig ut. Så ja, og jeg synes noe er teit da, for hva du kommer til å sette mest pris på, altså mest pris på, det er jo sikkert da arbeidsoppgaven og sånn. Men så, det er jo overleid å synes at lønnen er bra også. Jeg mener, jeg har jo søkt jobber, ja, og da får man jo gjerne spørsmål på, er du fornøyd med det her, liksom? Og så kommer... Det er jo stort sett svaret, ja da, hvis det er bra. Det er jo så dumt. Ja, jeg hadde med en gang spurt etter lunsjpausa, for den er liksom den er det viktigste... Den er viktig for meg. Det står jo ikke noe med i arbeidsmiljøloven om at man skal ha det, mener jeg. Så det er jo veldig viktig å spørre om det. Ja, det er det. Og så, den skal vi se, den er kjedelig, og den er kjedelig. Så da tror jeg vi hopper til... punkt nummer 7 på liste, og ja, den lyder som følgende. Ja. Det er en stjerninje her som skal sensurere på en A, men jeg tror jeg skal klare å lese det likevel, for jeg tror det er en A. Da må vi bare understreke det at nå gjetter vi litt. For det... Så da tror jeg det skal stå, faen i helvete! Aldri bruk banneord under intervjuet. Slik kan skje, særlig. Bla, bla, bla, bla, bla. Så her sier det egentlig bare at du ikke skal banne, da. Og så kommer det så ditt jo her at selv om han som intervjuer deg banner, så må ikke du banne. Ok, så man får ikke lov til å på en måte henge med, altså, og gjøre seg kjent. Nei, det er ikke greit. Det er ikke bonding. Nei, ikke bonding i det hele tatt. Ikke noe sånt, nei. Mm. Nei, det er veldig greit, for der hadde sikkert jeg dritt meg ut. Hvis jeg følte at jeg fikk han på god fot, så hadde jeg liksom, så hadde jeg kanskje gått litt langt. Jeg føler at det er noe av de tingene som er litt på kanten, altså punkt 6, for eksempel, er sånn der, da har de tydeligvis... Det understreker jo showet vårt der. Bare dritt. Litt på kanten. Altså, kommer det for eksempel en her da som designer dere nettsider, spørsmålstegn, trodde dere var i musikkbransjen? Der vil jeg bare gi et tips. Se hva du søker på. Ja, altså det er jo det som står her da. Undersøk hva du søker på, men jeg mener, hvis du ikke vet hva du søker på, så fortjener du heller ikke å få jobben. Skjønner ikke helt hvorfor du er der da. Det er sånn. Ja, nei, jeg gleder meg skikkelig til lunsjpausen da, og designe nettsider. Åh, driver dere med musikk? Altså, jeg gleder meg til musikken nå. Nei, altså, det her er det mye, jeg skjønner ikke at folk kan gjøre så mye dumt i gang. Her er det også at det er folk som tar telefonen midt under intervjuet og svarer på SMS og sånn. Er det her, du sa det var en undersøkelse som hadde blitt hatt først, sånn at de følte at de måtte lage det her sånn at folk ikke skulle... Det er helt riktig, for jeg står i innledningen at de fleste vet jo hvordan å forholde seg i jobbintervjuet, men det er såpass mange caser på det her. Det er en leder, altså, hva er det stort for noe her da? Det her er jo Carolyn Mills, hun er daglig leder av Personal Career Management, altså hun jobber jo med det greiene her, så hun bør jo ha peiling. Vender seg da til de som har undersøkelser, bare kan ikke dere være så snill og bare informere? Teach the world, please. I'm so sick and tired of those people's answering the phone. Ja, og så her kommer det punkt nummer 2. Her igjen tenker jeg sånn der, dette er fuck helt Norge, for vi har så klare regler på dette her, men igjen da, hvordan er permisjons- og sykefraværsreglene deres? Og da er det, tar seg dårlig ut at du allerede begynner å planlegge fraværet ditt før du en gang har fått jobben? Jeg synes ikke det hadde så mye med det å gjøre, kanskje, eller? Nei, altså, det mer man lurer da, kanskje, men altså... Den var litt ny for meg, for det kunne tenkt det, på. Det, altså, det ting jeg kunne spurt om. Hvis jeg hadde søkt jobb i utlandet, vil jeg merke. Ja. Altså, i Norge så er jo reglene satt. Men jeg sparte den beste slutt, for det her var egentlig det første punktet. Akkurat, ja. Nå er jeg spent. Og det sier seg jo litt selv, men det du ikke skal få lov til å si tydeligvis er «Beklager, jeg er sen». Ok, ja. Og her kom begrunnelsen. Ja. «Bare ikke kom for sent». Det står mer, men jeg synes det var veldig artig å bare nevne det. Ja, ja, ja. Det er «Den som intervjuer deg vil ikke at du skal komme 20 minutter for sent hver morgen». For selvfølgelig det du gjør på jobbintervjuet, det... Det speiler seg jo videre. Ja. Og jeg, der har jo jeg rykket. For på den første ordentlige jobben jeg hadde søkt på, så kom jeg for sent. Ja? Ja, jeg satt i taxikø. Det var 5 taxier der. Så jeg satt på og pratet med taxisjåføren og koset meg litt, og leste litt på telefonen, og det var så fint vær. Det hadde dratt langt, hadde jeg gjort, så jeg ville liksom bare få slappe av litt, for jeg visste jo ikke hva jeg dro til, og om jeg kunne få slappe av noe sted der. Ja. Og så var det sånn, ja, nei, nå må jeg jo dra, for jeg hadde sjekket liksom på kartet hvor langt det var og sånne ting, og akkurat når jeg skulle snu meg, og så rekke opp hånda og liksom, ja, nå trenger jeg taxi, da dro den siste taxi. Og da fikk ikke du noe? Da fikk ikke jeg noe. Nei. Så jeg måtte bare ringe inn, og så jeg kom jo for sent, og da forklarte jeg meg jo, og det var jo ikke noe farlig det. Nei, du fikk jobben, eller? Jeg fikk jobben. Nei, men så bra! Ja, så husk det. Du får aldri lov til å si, beklager, jeg er sen. Selv ikke når du er sen. Ja, og forklaringen er bare ikke kom for sent. Det er veldig enkelt det der. Så enkelt er det. Sier det, du bør ikke si beklager jeg kom for sent, bare ikke kom for sent. Ja, det står jo forslaget også at ikke si det. Ikke si det, og så, ikke kom for sent. Så da kan du bare si, sitter jeg og venter lenge, eller? Venter på meg? Spørsmålstegn. Spørsmålstegn. Ja, jeg føler det. Men, Jonathan, nå vet jeg at det er din tur. For nå skal vi ha en fun fact. Jeg vil si det litt nærmere. Nå skal vi ha fun fact. Dette er fint, altså. Jonathan, koppen. Hyggelig. Det er ikke den, det er den koppen deg. Nå kommer koppen. Da er det min tur til å holde i dag. Du skal trekke. Nå, det her, jeg gleder meg til dette hver gang, jeg. Ja, og så blir det, har vi blitt så skuffet to ganger på ratt. Ja, det er sant. Ja, så... Men da gleder jeg meg ekstra mye til i dag. For da blir det sikkert bra. Da blir skuffelsen enda større. Ja, kjør på grunn da. Og ta igjen. Ja. Ok, flott, flott. Sånn. Skal vi se hva vi får høre i dag. Spennende. Nå skal du høre. Mhm. Jeg prøver jo på det. Hvis du fiser uavbrutt i 6 år og 9 måneder, vil det bli produsert nok gass til... en atombombe. Så jeg du kan lage av tre, du da? Kanskje vi burde holde igjen litt, da? Tilfelle krig, liksom. Bare ta, i tilfelle, ja, det begynner å bli litt sånn der... Synke med Russland, ja, ja, ja, ja, sitter du der som en rund kule, holdt fis i 3,5 år, bare, kom med bøtta, jeg er klar! Vi trenger deg, militære! Jeg er klar. Du ser at du blir bare teipet fast på en tanks, og du blir kjørt inn i slagmarken, og så er det en som klarer å skyte høl på deg. Hiroshima. Synd. For de som er med. Ja, jeg føler du blir bare slippet fra luft, da. Det er det du gjør. Heter ikke den første bomba som er sluppet over Hiroshima eller andre steder i Japan? Heter ikke den Big Boy? Big Boy? Jo, jo. Den gjorde det. Noe sånt. Ja, jeg tror det. Here comes the Big Boy. His name is Patrick. Ah. Nei, det er du som skal være unnskyldt ord. Jeg. His name is Jonathan. Du må hente Fat Man. Fat Man. Jeg føler den første lyden som kommer ut da, når du kommer ned. For det skjer ikke noe før du treffer bakken, og på en måte får sprett i og lande deg litt rolig. Og så ser de på deg, og så er det liksom... Nå bor jeg snitt, nå bor jeg snitt, nå bor jeg. Så titter du bare på dem, så sier du... I've been holding this for 10 years. Og så gjør du bare... Og så bryter det løs. Ja, den soppen. Og så føler jeg, også i tillegg, når fly liksom kommer, og du ser det på film, så kommer det. Så slipper det en bomba, hører du. Ja, Eller det mer sånn plutselig da. Ja, men så må du huske at jeg må lande først. Det. Ja, men hos deg så blir det mer sånn Release the fat boy! Jeg begynner allerede der oppe. Du bryter lydmuren 3 meter under flyet. På vei ned. Oi, oi, oi. Ja, nei, men det her var jo viktig. Det her må jo bli mitt nye livssyn, det nå. Det litt morsomt også hvis du begynner også å rulle rundt på bakken der, for du klarer ikke å knipe igjen. Så du får litt sånn der doppler-effekt når du kjører forbi folk. Språket vil aldri bli det samme. Nei, nei, jeg er veldig flink i russisk, egentlig. Ja, jeg må jo egentlig bare skaffe meg en litt sånn der hvor du måler igjen nå. Og så bare si sånn at, unnskyld folkens, jeg må holde igjen, jeg er på 5 år nå. Er det en volummåler? Åja, sånn du mener sånn volym i magen. Ja, ok, skjønner. Jeg tenkte volym som i lyd. Ja, nei. Jeg tenkte volym i form av. Mm-hmm. Meter i annen, skal vi avslutte dagen og så si farvel på russisk? Men før jeg går over denne, jeg skal love å bli flinkere, men jeg må bare lette litt på. For den klarte jeg ikke å holde igjen. Det var for mye. Sånn, ja. Nå kan vi gå videre. Så da har du 40 minutter bare spart opp. Det der var det. Jeg skjønner at du må spare i 6 år, skal det bli atombombe dette her også. Så, jeg er ikke så langt på vei. Da vil jeg si at vi nå går i snibretnje. Snakkes siden, var det det? Eller ja. Vi ses siden. Vi ses, vi ses. Bety? Ja, unnskyld. Bristol i snibretnje. Ha det. Kan ikke du si farvel til dere? Ha det bra. Skål. Ja. Nå? Nå. Farvel til dere. Ja, men altså på russisk. Åja, ja. Unnskyld. Ja, men det kan jeg flytende. Snibretnje. Veldig bra. Takk. Tjang, pa, pa, ping, wow, ba, dum, wow.